शर्म आती है मगर आज कहना होगा, शर्म आती है मगर आज कहना होगा। अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा, शर्म के बाद मगर कुछ भी न कहना होगा। अब हमें आपके पदमों ही में रहना होगा, शर्म आती है। भला कौन सा गहना होगा, अब हमें आपके पदम